ข้อสองว่าไงนะจ๊ะ ข้อสองละปนาพูดจาพิริพิไร ละปนา ครับ ลอลิงใช่ไหมฮะ ลอลิงครับพูดจาพิริพิไร ครับข้อที่สาม ข้อสามเนมิตติกตาพูดจาหวานล้อม ครับ ข้อสี่นิเปสิกตาพูดท้าทายให้เจ็บใจ นิเปสิ เลยนิเปสิกตาฮะพูดท้าทายให้เจ็บใจเพื่อให้เขาให ้ เพื่อให้เขาให้ นี่ก็ข้อห้าลาเพนะลาพังชิกิงสนะตา ลาเพนะ ลาพังชิกิงสนะตา ชิกิง ชิกิงเนี่ยชิกิงขอควายนิชิกิงสนะตานี่มีนิด้วยครับ นิชิกิง สนะตาต่อลาบด้วยลาบ ครับ หรือหากำไรทางอมทีนี้ลองยกตัวอย่างให้ละเอียดนิดนึงครับอาจารย์ฮะเช่นว่าข้อที่หนึ่งกูหานาหลอกลวง หลอกลวง หลอกลวงท่านให้ดูกูหานาวัตถุสามอย่างข้อหนึ่งแกล้งปฏิเสธปัจจัยทั้งที่อยากได้อยู ่แกล้งปฏิเสธ แกล้งปฏิเสธปัจจัยทั้งที่อยากได้อยู่เพื่อให้เขาเห็นว่าเป็นผู้ไม่มีความต้องการ คร ับ และในที่สุดก็รับ อ๋อ ทำทีเหมือนว่าเพื่ออนุเคราะห์เขาเท่านั้น ครับบอกว่าโยมไม่ต้องเอาอาตมาไม่ต้องมาถวายอาตมาโยมเก็บไว้ใช้เถอะ แกล้งปฏิเสธ โยมก็บอกถ้ารับไปเถอะเอาหน้าโยมเก็บไปเถอะพอสุดท้ายเอาก็เอาโยม ยิ่งแกล้งปฏิเสธมากเท่าไหร่คนก็ยิ่งเริ่มใส ่ครับ ยิ่งเริ่มใส่แต่ว่าในใจเก่งไว้แล้วว่า เก่งไว้แล้วว่าไงโยมนี่ต้องถวายแน่ๆแหละ ฮะแล้วก็ในที่สุดก็รับ ฮะ แล้วก็มีท่าทีว่าเพื่อที่รับก็เพื่อจะอนุเคราะห์เขาเท่านั้นแต่ใจจริงๆแล้วอยากได้อันนี้ก็เป็นกุหานวัตถุอย่างหนึ่งคือเป็นวัตถุแห่งการหลอกลวง ครับ อย่างหนึ่งเป็นอเนสนาแล้วก็ประการที่สองพูดเรียบเคียงหรือพูดอ้อมค้อมให้เขาเข้าใจว่าคุณวิเศษสูงสุดมีอยู่ในตนอย่างเช่นที่ท่านยกตัวอย่างไว้ในตำราว่าเมื่อมีคนมาหาเป็นถ้าเป็นเจ้าของที่อยู่เป็นเจ้าของกุฏิวิหารอะไรก็บอกภิกษุใดผู้ใดอยู่ในวิหารของท่านผู้นั้นเป็นโสดาบันเป็นสักทาคามีหรือว่าได้ฌานได้วิปัสสนาอะไรทำนองนี้นะครับ พูดเรียบเคียงไม่บอกตรง ๆก็ถ้าสมมติว่าโยมเข้าขึ้นมาหาก็สมมติว่าโยมเจ้าของกุฏิใช่ไหมฮะ ครับ ลักษณะที่อาจารย์พูดเมื่อตะกี้นี ่ใช่ครับ บอกว่ากุฏิที่โยมสร้างเนี่ยผู้ที่อยู่เนี่ยก็ส่วนมากก็อย่างน้อยก็ได้ฌานนี่ไง ใช่ใช่ครับคือพูดอ้อมค้อมไปพูดเรียบเคียงพูดเรียบเคียงให้เขาเข้าใจว่าผู้ที่อยู่เนี่ยไม่ใช่ท่านธรรมดา ไม่ใช่ท่านธรรมดา ครับ ครับ แต่ก็ที่จริงก็คือหมายถึงตนนั่นแหละ ครับ นี่ก็ประการต่อมาก็คือแต่งอิริยาบถให้หน้าเลื่อมใส แต่ง อิริยาบถให้หน้าเลื่อมใสทำเป็นเคร่งจริงๆแล้วไม่ได้เคร่งอ่ะ ค ือว่าพอรับหลังก็ไปอีกอย่างนึงต่อหน้าก็ไปอีกอย่างนึงแต่งอิริยาบถให้หน้าเลื่อมใส วันนั้นนี่คุยกับสัมภาษณ์ท่านเทพคุณพระศรีรัตนมารีรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมนะครับท่านก็เรียนถามท่านถึงเรื่องอุตริมนุสธรรม ครับ ท่านก็อธิบายว่าก็ฌานนังวาวิโมกขังวาอะไรตามหลักกันนะฮะ ครับ ทีมาถึงสุดท้ายท่านก็บอกว่าแม้กระทั่งห่มจีวรเพื่อที่จะให้เขาถ่ายรูปเอาไปโฆษณาก็ถือจัดเข้าในอุตริมนุสธรรมเหมือนกัน ไม่ได้ระบุไว้ในบาลี ไม่ได้ระบุไว้ในบาลี แต่ว่าคงจะอนุโลมคิดอนุโลม ครับ ในบาลีเพียงแต่ว่าโดยที่สุดพูดว่าข้าพเจ้ายินดีในที่สงัด ก็อันนี้ก็เป็น ก็เป็นใช่ไหม ครับ โอ้อาตมานี่ชอบจังเลยเรือนว่างเรือนเปล่าชอบไปอยู่ไปนอนโทษอย่างนี้ถือว่าเป็นเลยใช่ไหมฮะ ครับเพราะว่าในบาลีบอกเอาไว้อย่างนั้นอันธรรมโสสุญญาคาเรอภิรมามีติ อ ันธรรมโสสุญญาคาเรอภิรมามีติโดยที่สุดพูดว่าข้าพเจ้ายินดีในสุญญาคารในที่สงัดก็พูดไม่ได้นะครับ ถ้าถือตามนี ้หมายความว่าเสนาสนะเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามเราจะไปบอกว่าชอบอยู่อย่างงู้นชอบอยู่อย่างนี้ในลักษณะที่ว่ามองดูแล้วเราเหมือนกับว่าไม่มีกิเลสอย่างนี้ไม่ได้ คือที่จริงไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าการกระทำมันบอกอยู่แล้ว ครับ ใช่ไหมอาจารย์การกระทำบอกอยู่แล้ว ก็เหมือนกับพระมหากัสสปะท่านถือธุดงค์เป็นวัดในท่านก็ไม่ได้ประกาศว่าท่านถือธุดงค์ ครับ ครับแต่ว่าการปฏิบัติของท่านน่ะทุกคนก็เห็นแล้วว่าของท่านในปฏิบัติที่ประเสริฐจริง ๆครับทีนี้ต่อมาข้อที่2นะครับอาจารย ์ร ับปนารับปนาว่าพูดจาพิธีพิไรพูดจาพิธีพิไรท่านยกตัวอย่างเช่นว่าชอบทักขึ้นกอดทักขึ้นกอดคือเป็นคนพูดชอบพูดนะฮะชอบคุยอ่ะชอบคุยขี้คุย เป็นคนขี้คุย ขี้คุย ไม่ใช่แขกเลยแขกขี้ไปคุยไป แล้วก็เสนอตัวเสนอตัวคือว่าชอบพูดว่าคนใหญ่คนโตเนี่ยมาหามาขึ้น โอ้โห เสนอตัวคนใหญ่คนโต นายพลคนนั้นอธิบดีคนนี้รัฐมนตรีคนนั้นมาหามาคุ้นเคยมาอะไรเนี่ยนะฮะ ครับ นี่ก็เรียกว่าเสนอตัวอาละนับป่าเสนอตัวอันนี้เป็นวิธีการนี้เป็นวิธีที่หมอดูก็ชอบใช้นะฮะ ใช่ หมอดูก็ชอบใช ้หมอดูนี่จะชอบใช้บอกโอ้พันเอกต้องขาวอย่ามาดูเลยครับ ก็ต่อไปก็พูดเอาใจพูดเอาใจต่างๆนานาเมื่อวันก่อนนี้ได้ฟังรายการทางวิทยุรายการหนึ่งสำนักใหญ่นะครับสำนักใหญ่สำนักหนึ่งก็ฟังไปก็โอ้โหพูดเอาใจจังเลยพูดเอาใจผู้ที่ไปวัดนะครับ พูดเอาใจมากๆเลยนี่ก็ข้าวตัวนี้ครับ ข้า วต ั ว นี้เลปนาเหมือนกัน เ ล ย นะ สันลปนาเนี่ยสันลปนา ครับ แต่ละคำมันจะมีศัพท์เฉพาะ อ๋อครับ แล้วก็ต่อมาก็พูดยกพูดยกยอแล้วก็พูดผูกมัดพูดไปจบตอนสุดท้ายก็พูดเหมือนแกงถั่วพูดเหมือนแกงถั่วนี่คือพูดจริงน้อยจริงน้อยเท็จมาก ครับ พร่ำมากหรือว่าเพ้อเจ้อมากแต่ว่าจริงน้อย อย่างที่ชาวบ้านก็เรียกว่าน้ำท่วมทุ่งพระบ่งหลงเหลงเนี่ย ครับ พูดเหมือนแกงถั่ว พูดเหมือนแกงถั่ว จริงน้อยโกหกมาก จริงน้อยจริงน้อยเพ้อเจ้อมาก ครับ พูดเท็จมากคราวนี้มาถึงตอนที่3นะครับที่เรียกว่าเนมิติกตาที่แปลว่าธรรมนิมิตนะครับเนมิติกตาธรรมนิมิตเช่นว่าบอกบายบอกบายเป็นทำนองว่าคล้ายๆว่าถ้าเกิดเห็นเขาถืออะไรมาก็ถามว่าถืออะไรมาเขาบอกว่าเป็นกับข้าวหรือเป็นอะไรก็บอกว่าก็พระควรจะได้ฉันบ้างอะไรทำนองนั้นบอกไปบอกไป ถ้ามีผมเคยอยู่ด้วยกันมีพระรูปหนึ่งนะฮะโยมมาหาก็ถามว่าโยมมาธุระอะไรบอกก็มานิมนต์พระไปสวดมนต์ที่บ้านพระหลวงดังก็บอกว่า1ฉันแล้ว2ใครแล้วโยม เอาก่อนเลย1ฉันเลย 1อาตมาแล้ว2ใครแล้วโยม ครับ หรือบางทีก็คล้ายๆว่าให้เขารู้ว่าตัวต้องการอะไรแต่ว่าไม่บอกตรง ๆไม่บอกตรงๆ นั่นคือบอกได้นะครับก็พอรู้กันนะครับทีนี้ประการที่สองก็พูดเคาะพูดเคาะนี่เป็นทำนองว่ามันอย่างว่าถ้าเขาถือนมมาถือนมมาเขาถามว่าถืออะไรมาเขาบอกว่าเป็นนมบอกว่าคงไม่ใช่นมนะบ้างถ้าเผื่อมันใช่พระคงได้ฉันบ้างถ้าเผื่อมันใช่พระคงได้ฉันบ้างก็พูดเคาะ พูดเคาะนะฮะ พูดเคาะแล้วก็ต่อไปก็พูดเรียบเคียงพูดเรียบเคียงเป็นทำนองให้เขาถับยังอันนี้ในหน้ากฐินเนี่ยครับก็มีกันบ่อยนะครับ ที่จะให้ทอดกฐินเนี่ย เรียกให้ไปทอดกฐินที่วัดเลย ครับมีวัดหนึ่ง จัดกฐิน มีวัดหนึ่งจัดองค์กฐินเป็น500กอง ครับ แล้วก็ตัวเจ้าวาดก็มาประกาศเชิญชวนให้ญาติโยมไปทอดกฐินคนละกองเอาท่านเอกทองขาวหนึ่งกองอาจารย์กำมลหนึ่งกองนะญาติโยมอย่างนี้ถือว่าอยู่ในพูดเรียบเคียงหรือว่า ก็มันไม่ใช่เรียบเคียงแล้ว ประกาศได้ตรงเลยนะ ตรงๆไปเลย ครับ พูดตรง ๆแบบเอาแบบตรงๆเลยนะ พูดออกมาตรงๆเลยขอตรง ๆ คร ับ ขอกระสุนโลเลยนะ ขอให้เป็นเจ้าภาพเลย ครับ ถ้าพูดเรียบเคียงก็ต้องเป็นทำนองว่าที่วัดยังไม่มีใครทอดกฐิน ครับ ปีนี้ที่วัดยังไม่มีใครทอดกฐินก็เจอหน้าใครเขาก็พูด คำนี ้พูดคำนี้ที่วัดยังไม่มีใครทอดกฐิน แหมปีที่แล้วนี่สองสามคนมาจองนะแต่ปีนี้ไม่มีเลยท่านครับพูดเรียบเคียง อันนี้อยู่ในพวกอเนสนานะครับ อยู่ในพวกอเนสนาทั้งหมดเลยแล้วก็มาถึงตอนที่สี่ท่านเนรนิเปสิกตานี่พูดข่มฮะพูดข่มเพื่อให้เขาเจ็บใจแล้วก็ให้บัดนี้เมื่อก่อนที่ผู้หลักผู้ใหญ่เคยทำบุญให้ทานพอมาถึงรุ่นนี้ก็ไม่เห็นมีใครทำ ม าถึงรุ่นนี้ไม่มีเห็นกินใครทำอย่างนี้ก็พูดข่มให้เขาเจ็บใจเพื่อให้เขาให้แล้วก็พูดใส่ร้ายพูดใส่ร้ายพูดเยาะเย้ยแล้วก็พูดประชดพูดหวานต่อหน้านินทารับหลังนี่ก็อยู่ในพวกนิพเพสิกตานะครับ หวานต่อหน้าน ินทารับหลัง หวานต่อหน้านินทารับหลังนะ แล้วก็อันสุดท้ายประการที่ห้านี่ต่อลาภได้ลาภอันนี้ก็พอเข้าใจกันอยู่นะครับคือให้ของเล็กน้อยเพื่อจะต่อของมากหวังว่าจะได้ของมากก็ให้ของเอาของเล็กน้อยไปล่อ ครับ หรือไปต่อเพื่อจะได้ของมาก แต่จันกู้อะไรเนี่ยนะ อันนี้อยู่ในอเนสนานะครับ ครับ ทางหลักศาสนาถือว่าผู้ที่ประกอบอเนสนานี้เป็นคนเลี้ยงยาก อ๋อครับ เป็นคนเลี้ยงยากไม่ใช่คนเลี้ยงง่าย ไม่เข้าในความหมายว่าสุภโร ไม่อยู่ในสุภโรห่างไกลจากสันตบุตร ในกรณีที่บอกโจมอาตมาอยากฉันน้ำพริกปลาทูอยากอย่างนี้ถือว่าเป็นอเนสนาไหมครับบอกตรงๆเลยนะ ถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาก็เป็นอยู่แล้วคร ับ ก็เป็นอ๋อ เป็นอยู่แล้วคือทำไม่ได้อยู่แล้วคร ับครับในกรณีที่มันมีปัญหา นะครับพระท่านเดินทางไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าไปถึงร้านอาหารครับถึงเวลาเพลงก็แวะเข้าไปร้านอาหารโยมเขาก็ถามว่าร้านเขาถามว่าจะฉันอะไรพระก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำบอกอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรไหมฮะอาจารย์ ที่จริงถ้าโดยมากิริยาของพระนะครับก็ไม่ควรจะบอกไม่ควรจะระบุอาหารว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เขาจะจัดมาถวาย เออต้องไปซื้อฉันเองเนี่ย อ๋อถ้าซื้อฉันเองก็ต้องบอกอยู่แล้วครับ ครับ ต้องบอกอยู่แล้วถ้าไม่บอกเขาจัดให้ไม่ถูก ใช่ ต้อง แต่ยังงี้ไม่เป็นอเนสนานะ มันไม่เป็นนะครับ ครับ ไม่เป็นนะคร ับในพระคุณเจ้าจะได้สบายใจเพราะว่า ซื้อฉันเองไม่เป็นครับ ครับว่าที่ไปตามที่ต่างๆถึงเวลาฉันเพล ไปที่ไหนก็ไม่ได้ต้องเข้าร้านอาหาร คร ับ ร้านอาหารก็ต้องมาถามว่าพระคุณเจ้าจะฉันอะไรก็ต้องบอกไป ครับ ว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเนี่ยก็มีเส้นเล็กเส้นใหญ่ต้มยำแห้งอะไรเนี่ยก็ต้องบอก เขาต้องบอกฮะ ครับอย่างนี้ไม่เป็นอะไรใน ถ้าไปซื้อฉันเองก็ต้องบอกไม่บอกเขาทำไม่ถูก ครับ แต่ถ้ามีคนถวายก็แล้วแต่เขาจะจัดให้ เธอได้ในกรณีที่บอกว่าเจอหน้าโยมบอกเออโยมพรุ่งนี้มาวัดหรือเปล่าบอกมาเออมีลาบปลาดุกมาก็ดีนะอย่างนี้ได้ไหมครับ นี่ก็เรียบเคียง เรียบเคียงเลย พูดเรียบเคียงบ้างพูดเคาะบ้าง ครับ ไม่จริงไม่ควรนะครับ ครับ จริงๆแล้วไม่ควรแน่ๆเลย ครับ จริงๆยังมีข้อความอื่นๆที่จะคุยอยู่บ้างจากพระคาถาเนี่ยนะครับเพราะยังมีหลายตอนแต่ว่าเวลา เหลือ15นาที เวลามันเหลือน้อย ครับ ควรจะเปิด ครับ เปิดสายครับอาจารย ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะโลกสมัยท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระได้พูดเรื่องสันติบทในข้อที่ว่าสุภโรสุภโรนี่แปลว่าเป็นผู ้ เลี้ยงง่ายมั้ยอยู่ง่ายกินง่ายท่านบอกว่าอยู่ง่ายกินง่ายตายยากอยู่ยากกินยากตายง่ายนะท่านก็พูดถึงอเนสนา5ประการข้อแรกก็คือกุหนาการหลอกลวงประการที่2ก็เลปนาพูดจาพิลีพิไลประการที่3เนมิติกะกตาพูดจาหวานล้อมประการที่4นิเปสิกตาพูดให้ พ ู ดให้เขาเจ ็ บใจ พูดให้เขาเจ็บใจนะครับพูดข่มให้เขาเจ็บใจเพื่อที่เขาจะได้ให้ของ คร ับ แล้วก็ประการที่5ลาเพนะลาพังนิชิคังสานตาน ิชิคิง ฮะนิชิคิงสานตา คร ับ พูดแบบลาบต่อลาบนะ4 5ประการด้วยกันอย่างนี้ถือว่าเป็นอเนสนาเป็นสิ่งซึ่งพระ เองยากครับ ไม่ควรทำถ้าใครทำก็ถือว่าเป็นผู้เลี้ยงยากไม่ใช่เลี้ยงง่ายแล้วก็สุดท้ายท่านพูดถึงกุหนวัตถุ3ประการประการที่1ก็คือแกล้งปฏิเสธว่าแกล้งปฏิเสธทั้งที่ใจอยากจะได้ประการที่2พูดเรียบเคียงให้เขาเข้าใจว่าตนมีคุณวิเศษประการที่3แต่งอิริยาบถให้ดูน่าเลื่อมใสแต่ว่ารับหลังนั่นไม่น่าเลื่อมใสคราวนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดเกี่ยวกับสุภโรความเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะครับต่อไปนี้เราก็เปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาม ีสายรออยู่สองสายคร ับคุณสะเทือนสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ไม่เคยจะเพิ่งติดนะ ครับ กราบเรียนถามถ้ากราบสวัสดีท่านอาจารย์มสินครับผมแล้วผมกราบเรียนถามว่ารักษาใจรักษาอย่างไรครับสวัสดีครับ ครับรักษาใจก ็ถามว่ายังไงนะครับ รักษาใจรักษายังไง รักษาใจเลยฮะรักษาใจรักษาใจก็เอาธรรมะข้อไหนก็ได้ครับมารักษาใจ ถ้าเป็นโรคหัวใจก็ต้องไปหาหมอนะ ครับก็ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมารักษาก็ได้ครับ ถ้าหากว่าใจโกรธ ก็ดูว่าใจมันเป็นอะไร ครับว่าเป็นโรคอะไรโรคโกรธหลงเนี่ยใน3โรคเนี่ยท่านอาจารย์ใช่ไหมฮะ ใจเป็นอะไรก็หาธรรมะที่เหมาะกับที่ใจมันเป็นมารักษาใจ ครับผม ก็ได้ครับ อีกสายหนึ่งใครนะ อีกสาย หนึ่งใครครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับมาอยู่แล้ว ฮัลโหล คุณสุชาดา ฮัลโหล ครับก่อนคุณสุชาดาใครอ๋อคุณสุชาดาครับสวัสดีครับ สวัสดีอาจารย์ฮะ ครับ สวัสดีท่านอาจารย์กมลด้วยค่ะ คร ับ ครับสวัสดีท่านอาจารย์มสิงค่ะ ครับสวัสดีครับ ท่านอาจารย์สบายดีนะคะ พอสมควรฮะ ค่ะท่านอาจารย์ครับวันนี้อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ คร ับ ให้ท่านอาจารย์ได้อธิบายถึงคำว่าฤทธิ์ในศาสนาพุทธมีความหมายว่าอย่างไรคะ ฤทธิ์เลยฮะ ค่ะ อ๋อคำว่าฤทธิ์แปลว่าสิ่งที่ให้สำเร็จความประสงค์ฤทธิ์แปลว่าสิ่งที่ให้สำเร็จความประสงค์มีหลายอย่างครับมีตั้ง10อย่าง ที่ว่าสามที่ว่ามีฤทธิ์ทางใจอย่างที่ว่าท่านโมคคัลลานะท่านมีเนี่ยฤทธิ์อย่างนั้นนี่ในพุทธศาสนาเนี่ยหมายความว่ายังไงคะ ท่านมหาโมคคัลลานะท่านมีฤทธิ์ตั้งเยอะนะครับไม่ใช่เฉพาะฤทธิ์ทางใจครับมโนมยิทธิฤทธิ์ทางใจแต่ว่าท่านมีฤทธิ์ทุกประการท่านมหาโมคคัลลานะนี่เป็นยอดของพระที่มีฤทธิ์อยู่แล้วท่านมีฤทธิ์ทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะฤทธิ์ทางใจอย่างเดียว หมายความถึงว่าฤทธิ์เนี่ยเป็นของเป็นเรื่องของความจริงว่ามีจริงๆแน่นอน ฤทธิ์มีครับมีจริง ๆก็มะเร็งป่องยังมีฤทธิ์เลย มะเร็งป่องตัวนิดเดียวแหละยังมีฤทธ ิ์ฤทธิ์มีจริงแล้วก็ทำได้จริงอ่ะแต่ว่ามันบางคนก็หลอกเอา ครับ หลอกว่ามีฤทธิ์แต่จริงไม่มีหาวิธีหลอกก็มีแต่ว่าฤทธิ์จริงๆมีครับ คร ับ คร ับ ขอบคุณ เราแล้วตอนหลังถ้ามีโอกาสผมจะพูดเรื่องฤทธิ์สิบอย่างเอาเรื่องฤทธิ์สิบอย่างมา คร ับ ให้ร้อยจบร้อยจบสันตบทก่อนก็ได้อาจารย ์ครับ ครับครับครับขอบคุณท่านขอบคุณคุณสุชาดาครับต่อไปใครท่านพลตรีสุชาติ คร ับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านสวัสดีท่านอาจารย์วสินนะครับ สวัสดีครับ ผมมีปัญหาอยู่สองปัญหานะครับ ท่านไม่น่ามีปัญหาเลย คือปัญหาแรกเมื่อคืนเป็นปัญหาเมื่อคืนข้างต่อมาที่ถามท่านอาจารย์ว่าเรื่องการนอนสี่อย่างนะฮะที่ปรากฏในอังคุตรนิกายจตุตนิบาตอะไรเนี่ยนะ คร ับตอนนี้ก็ท่านอาจารย์รบก็อธิบายเท่าที่จะอธิบายได ้เพราะท่านก็ไม่เห็นตัว แต่ความจริงเรื่องการนอนนี่ดูจะไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรยิ่งใหญ่แต่ว่าผมก็ที่ตั้งข้อสังเกตเพราะว่าต้องจะต้องมีความหมายมีความสำคัญอะไรสักอย่างหนึ่ง ว่าทำไมท่านถึงมากดในพระไตรปิฎกนะฮะ เพราะว่าเป็นเรื่องจะต้องมีสาระหรือมีคำอธิบายที่กว้างขวางพอสมควร มี คือเตตาสายยาตามโพคีสายยาสีหาสายยาและตถาคตสายยานะครับอันนี้เป็นปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองในเรื่องเมื่อกี้กล่าวถึงพระเวสสันดรก็มักจะมีคนมาถามบ่อยๆว่าที่บำเพ็ญบารมีนั้นตั้งอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นคือพระนางมัตสีหรือว่าลูกท่านนะฮะอันนี้มันจะเป็นมีอะไรที่เพิ่มเติมไหมครับขอบคุณครับ ครับตอบข้อสองก่อนดีไหม ครับครับ ครับคือช่วยกันนะหมายความว่าพระเวสสันดรก็ท่านก็ทำแล้วก็ขอให้มีลูกเมียช่วยทำด้วยช่วยเหลือท่านอ่ะท่านในเรื่องก็บอกแล้วว่าช่วยกันเพื่อจะทำยังสำเภาธรรมนาวานี้ให้ไปให้สุดสังสารสาครข้ามสังสารสาครไปให้ลูกเมียช่วยด้วย ครับ เท่านั้นเองครับ คือก็เหมือนกับว่าลงเรือไปด้วยกันเนี่ยทั้งลูกทั้งเมียช่วยกันพาย ใช่ครับ เพื่อที่จะให้ไปถึงฝั่ง ใช่คร ับ ภรรยาและลูกก็ไม่ถือว่าเป็นความทุกข์นะท่านอาจารย ์ก็ต้องลำบากด้วยกันทุกคน ถ้าจริงๆแล้วท่านอาจารย์ถ้าหากว่าไปดูจริงๆแล้วที่ขุนเจ้าขุนสนชัยในประเทศพระเวสสันดรให้ไปอยู่เขาวงกตเนี่ยท่านในประเทศเฉพาะพระเวสสันดรแต่พระนางมัตสีและก็ลูกกัณหาแล้วก็ลูกชลีขอตามพ่อไปด้วยขอตามสามีไปด้วย ก็หอบพิ้วกันไป ไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนบังคับให้ลูกให้เบียร์ไป ครับทีนี้เรื่องสายยาสีนะครับอันนี้เป็นการบอกความจริงให้ทราบเท่านั้นเองครับไม่ได้เกี่ยวกับอะไรบอกความจริงให้ทราบว่าการนอนมีอยู่4แบบ 4 วิธี มีอยู่4แบบเนี่ย คร ับถ้านอนหงายก็เป็นเปตัสยา ครับ ถ้านอน ตะแคง ถ้านอนตะแคงเดี๋ยวมี เกามะโคคี เปตัสยากามะโคคีนี่นอนตะแคงนอนตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวา แคงซ้ายครับ แคงซ้ายนอนตะแคงซ้าย แล้วก็สีหาสยา สีหาสยาก็นอน แบบราชสี นอนตะแคงขวาใช่ไหม ครับครับ ครับ สีหาสยาที่อย่างพระพุทธเจ้านอนใช่ไหม ครับครับทีนี้ตถาคตสยา อ๋อนี่สีหาสยานี่นอนยังไงอ่ะตถาคตสยานี่นอนตะแคงขวาหรือเปล่า ถ้าสีหาสยาก็นอนตะแคงขวาแน่นอนนะครับทีนี้ตถาคตสยานี่ยังไม่เคยไม่แน่ใจ ตาสยาแล้วเดี๋ยวขอพ้นดูอีกท ีก็คงจะนอนด้วย อาการที่มีสติอยู่ตลอดเวลาเหมือนท่านอาจารย ์มันนอนตะแคงขวาแล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไม่พูด ครับผมครับผม ไม่แน่ใจยังไม่พูด ครับ ขอไว ้ก่อนแล้วกันนะครับ ขอไว้ดูอีกทีคร ับ เอาคุณเลิศไปเลยคุณเลิศ คร ับ คุณเลิศครับ ขอสวัสดีอาจารย์ทั้งสามและหลังใหม่ด้วยนะครับเมื่อคืนที่ผมบอกไปนะผมไม่ได้บอกว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาหรอกที่ปัญหาที่บอกว่า4คนหาม3คนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่แล้วก็2คนพาไปนะ บอกโลภะโทสะโมหะ ผมบอกว่าตัณหา3คร ับ ตัณหา3 ครับตัณหานี่มันตัวแห่ให้เราหลงลืมล่ะครับ ตัณหานะ นี่แหละตัณหา3 ที่จริงแล้วที่ผมรู้มานะอาจารย์นะครับ ครับ ก็เทียบที่ว่า4นั้นก็ธาตุ4ครับสามนี่ตัวตัณหานี่ทำให้เรามันครึ้มแห่กันไป มีอะไรบ้างตัณหา3เนี่ย ก็ตัณหาก าม ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาครับ ครับกามตัณหาวิภาวะตัณหาภาวะตัณหา สามอย่างไม่มีกามครับหรือสามผมก็ไม่รู้ล่ะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหาแล้วก็ตัณหานะครับและจิตของเราก็1 ราคาก็ขอบคุณมากครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณสันติท่านอาจารย์ในลักษณะของสุภโรเนี่ยถือว่าเป็นคุณธรรมใช่ไหมอาจารย์ ใช่ครับ เป็นคุณธรรมสำหรับ เป็นคุณธรรมสู่สันตบท ครับคือสันตบทก็คือว่าสู่ความสงบเนี่ยนะ ใช่ครับ คารวะจะทำอย่างนี้ประพฤติอย่างนี้ได้ไหม คารวะก็ทำได้ง่ายครับ อ๋อ คารวะจึงทำได้ง่าย ครับ เพราะว่าเลี้ยงตนอยู่แล้วแล้วก็ทำยังไงถึงจะเลี้ยงตนให้เป็นคนเลี้ยงง่ายทำตนให้เป็นคนเลี้ยงง่าย ครับ ก็กินอยู่ธรรมดาเนี่ยครับกินอยู่เพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินแล้วก็กินอยู่แต่พอดีไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการอยู่ดีกินดีมันก็สบายครับ ครับไม่ได้มุ่งหมายที่ว่าอยู่ดีกินดี ครับ แต่ว่ากินเพื่ออยู่ กินเพื่ออยู่แล้วก็กินอยู่แต่พอดี ครับกินเพื่ออยู่แล้วก็กินอยู่แต่พอดี ครับ อันนี้ถือว่าคารวะเป็นคุณธรรมก็ในคารวะเองก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได ้คารวะยิ่งปฏิบัติได้ง่าย ครับ เพราะว่ามันพึ่งตัวเองได้อยู่แล้ว ครับหรือถ้าหากว่าในส่วนที่ถ้าเป็นพระคุณเจ้าเป็นพระเนี่ยชีวิตจะต้องขึ้นกับชาวบ้าน คร ับการที่จะไปตั้งข้อแม้ว่าอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสม ก็ยิ่งทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายต้องยิ่งทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย ครับ ในอยู่มีอยู่ข้อหนึ่งหลักธรรมที่เกี่ยวกับให้พระพิจารณาใช่ไหมฮะพระปฏิบัติธรรมชีวิกาชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย คร ับ ก็มีอยู่ข้อหนึ่งสำหรับให้พระสงฆ์พิจารณาเนือง ๆพระภิกษุสงฆ์ควรพิจารณาเนืองๆว่าชีวิตเราเนื่องได้ผู้เนื่องด้วยผู้อื่น คร ับ เพราะฉะนั้นควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย ครับ อ ันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมซึ่งทำให้ยิ่งน่าเคารพขึ้นใช่ไหมท่านอาจารย์ ครับคือไม่ไปยุ่งกับเรื่องการกินนะครับ ครับ ไม่ยุ่งกับเรื่องการกินมากเกินเหตุ ครับ ควร ก็ยังมีพระคุณเจ้าบางรูปไปนั่งคุยกับท่านมีฐานอาหารนิดหนึ่งอาหารก็ดูแล้วก็ไม่น่าอร่อยท่านก็ฉันได้แล้วไม่บ่นนะ ครับ วันนั้นไปคุยกับท่านท่านก็มีอยู่ชิ้นสองชิ้นท่านก็สามเณรเอามาถวายท่านก็ฉันอย่างนี้ก็ไม่เดือดร้อนใคร ไม่เดือดร้อน ครับ เรียนง่าย ครับก็พอดีหมดเวลาพอดีก็ท่านเราชาวพุทธทุกคนเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะปกป้องชี้แจงหลักการอะไรถ้าหากว่ามีใครมาเข้าใจผิดประเด็นไหนอย่างไรเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเราก็นำเสนอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของไม่จริงนะครับก็เป็นอดุลยมินิตที่ท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ตัดสินนะครับเมื่อกี้ทางการนั้นต้องเอาประเด็นทุกประเด็นมาพูดไม่ใช่ไปหยิบประเด็นใดประเด็นหนึ่งมาแล้วก็ไปพูดกับที่อาจารย์สนิทเคยบอกว่าตาบอกคำช้างแล้วไปคำเฉพาะขาเฉพาะหูเฉพาะหาง ก็บอกว่าเป็นช้าง แล้วก็บอกว่าเป็นช้างดังนั้นจะต้องคำช้างทั้งตัวนะฮะจะทำอะไรจะต้องคำช้างทั้งตัวช้างมันประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะต้องเอามาพูดทั้งหมดไม่ใช่บอกว่าโอ้ช้างนี่มันรูปร่างมันเร็วๆเล็กๆยาวๆนะ พราะไปจับที่หางมันเพราะนั้นการเป็นนักวิทยาการไม่ใช่เป็นนักวิทยาการแบบตาบอดคำช้างจะต้องเป็นนักวิทยาการที่มองรอบด้านมองกว้างแล้วมองทุกประเด็นส่วนเมื่อเอาทุกประเด็นมาพูดแล้วเราบอกว่าประเด็นนี้ผมไม่เชื่อประเด็นนี้ผมไม่เชื่อประเด็นนี้ว่าไม่น่าจะเป็นจริงก็ว่าไปแต่ว่าต้องเอามาทุกประเด็นไม่ใช่เอามาประเด็นเดียวแล้วก็ตีขลุ่มไปทั้งหมดเลยว่าเอาตัวเองไม่เห็นด้วยกับจุดนี้ก็ปฏิเสธทุกจุด จริงๆแล้ว ทั้งหมดเลยเนี่ยก็ไม่ได้ จริงๆแล้วจริงนั่นท่านอาจารย์ครับบอกว่าท่านน่าจะวิเคราะห์ในเรื่องของฝรั่งเขียนมากกว่าที่จะวิเคราะห์มหาปริพันธ์สูตรนะครับ ครับจริงๆแล้วท่านจะต้องไปบอกว่าฝรั่งที่เขียนนั้นมันเขียนโกหกหรือเปล่า โกหกหรือเปล ่ าม ันมีข้อเท็จจริงอย่างไร คร ับ แทนที่จะหันปลายหอกปลายดาบเข้าหาพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านทำอยู ่ ครับครับอาจารย์พร้อมแล้วครับ ครับครับผมพร้อมแล้วครับ ครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมความที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณได้พูดมา2ตอนแล้วเนี่ย ครับได้ยินท่านเจ้าคุณพูดมา2ครั้งเลยครับ ครับ ก็คิดว่าชัดเจนแล้วครับ ชัดเจนนะ ครับคิดว่าชัดเจน ในบทความของพระมโนเนี่ยท่านอาจารย์ได้เห็นบ้างไหม ผมอ่านครับ อ่านแล้วนะ ผมอ่านฮะ ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะ ครับภาษาอังกฤษก็มีครับแต่ยังไม่ได้อ่านนะฮะ อ่ านแต่ภาษาไทยฮะอ่านภาษาไทยแล้วอ่านตลอดนะครับ ครับ แล้วก็เมื่อที่จริงก็เตรียมไว้บ้างเหมือนกันนะครับที่จะพูดเรื่องนี้แต่ว่าก็ได้ยินท่านเจ้าคุณพูดละเอียดละออเท่ากว่าครบถ้วนบริบูรณ์แล้วครับ ครับ คงจะไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องมีอะไรครับไม่ต้องมีอะไร ครับเพื่อที่ท่านในคุณท่านพูดมาก็ครอบคลุมทุกประเด็นแล้วที ่ใช่ครับ ที่ในบทความของพระมโนได้วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ ใช่ครับ ครับ ใช่คร ับตั้งแต่เรื่องพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนมี2บุคลิกบุคลิกหนึ่งเป็นผู้มีชีวิตบุคลิกหนึ่งเป็นคนแก่คนจริงแต่ละคนท่านก็บอกว่าบางคนอาจจะมี5บุคลิก6บุคลิกแล้วแต่หน้าที่ของแต่ละคน ใช่ครับใช่ครับ ไม่ใช่แค่2บุคลิก คนธรรมดาจะมีบุคลิกเยอะครับ ครับ แต่ว่าสำหรับพระพุทธเจ้าที่ท่านไม่มีบุคลิกขัดแย้ง ครับ เพราะคนธรรมดามีความคิดขัดแย้งแล้วก็มีสังขารตัวปรุงนะครับ ครับ ตัวปรุงแต่งให้บุคลิกเป็นไปต่างๆเช่นว่าบางคราวเราจะเห็นบางคนเป็นคนที่มีเมตตากรุณาสุภาพเรียบร้อยนะฮะ คร ับ แต่ว่าเราไปเจอเขาบางคราวเขากำลังฉุนเฉียวโกรธอยู่ ครับ เนี่ยฮะ อันนี้สองบุคลิก สองบุคลิกเพราะว่ามันเหตุปัจจัยหรือสังขารที่ปรุงแต่งจิตเขามันต่างกันต ่ างกันทำให้เขาแสดงบุคลิกออกมาต่างกันแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่มีเนี่ยฮะจิตท่านเป็นวิสังขารไม่มีอะไรปรุงแต่งแล้วท่านก็ไม่เป็นอย่างนั้นคือท่านมีฤทธิ์ท่านก็คือมีฤทธิ์อ่ะแล้วก็ธรรมดาก็คือท่านธรรมดา คร ับ ไอ้สังขารร่างกายของพระองค์ท่านก็เป็นธรรมดาอย่างนั้น ธรรมดาเหมือนกัน ครับแต่เรื่องการแสดงฤทธิ์อะไรต่างๆนั้นท่านก็มีของท่านน่ะ เป็นเรื่องธรรมดา เป็นธรรมดาของท่าน เหมือนกับพวกงูเห่างูจงอางแมลงป่องมันก็มีพิษเป็นธรรมดาของมัน ใช่ครับ ครับ ใช่ครับ พระอรหันต์ซึ่งได้วิชาสามชรพินโยอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านก็มีฤทธิ์ก็เป็นธรรมดาของท่าน ก็เป็นธรรมดาของท่านนะ ครับส่วนว่าท่านจะแสดงหรือไม่แสดงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ใช่ครับ จะไปบอกว่าเอ๊ะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งก็ไม่ใช ่ ธรรมโมคคลาภาษาลีบุตรพระอนุรุทธะท่านเหล่านี้ท่านต่างก็มีฤทธิ์ทั้งนั้นนะฮะ ใช่ครับ ครับ คือท่านพระอรหันต์พระอริยะเจ้าระดับพระอรหันต์นี่ท่านไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคอนฟลิกต์นะครับ ครับ ไม่มีภาวะขัดแย้งในจิตใจเพราะงั้นท่านไม่มีไอ้ duality of personality หรืออะไรทำนองนี้แบบคนธรรมดา ครับ หรือว่ามีบุคลิก2แบบบางคืนอันนี้ผมเรียนตัวอย่างเมื่อกี้นะครับอาจารย์ฮะ ครับ คือบางคราวเราไปเห็นคนบางคนเขาเป็นอีกแบบหนึ่งบางคนบางครั้งก็เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่ไปปรุงแต่งจิตในขณะนั้นเขามันคนละอย่างจำนองเนี่ยครับ อย่างคุณหญิงคุณนายบางคนเวลาออกสังคมจะดูดีมากเลยนะครับดูดีมาก ดูดี แต่ว่าพออยู่ที่บ้านเนี่ยเกลี้ยกล่อมกับคนใช้หน้าดูเลยไม่ไว้หน้าเลย ที่มีคนก็บอกว่าจิตของคนบางการเทวดาบางเวลาเป็นคนบางครั้งก็เป็นพรหมเป็นมารเป็นสัตว์ดิเรกชันอะไรต่ออะไรเนี่ยก็คืออ ัน น ี้ คือบุคลิกของคนที่ยังจิตเป็น ยังมีกิเลสอยู่ ยังมีกิเลสอยู่ ยังมีกิเลสอยู่จิตยังถูกปรุงแต่งอยู ่ นะครับให้เป็นต่างๆ แต่พระอรหันต์นี่จะไม่มีบุคลิกอย่างที่ว่าเนี่ย ไม่มีครับ เพราะท่านไม่มีอะไรที่จะไปปรุงแต่งให้ท่านต้องขึ้นลง ใช่ครับ ครับ นั่นจิตท่านถึงวิสังขารแล้ว ครับ ไม่มีการปรุงแต่ง แต่ท่านทำผิดไหมท่านอาจารย์พระอรหันต์เนี่ยมีทำผิดบ้างไหม ทำผิดทำผิดโดยเจตนาไม่มี ไม่มีนะท่านนะ มีทำผิดโดยเจตนาถ้าเผื่อทำผิดโดยที่ท่านไม่รู้ว่าเขาที่จริงมันเป็นอย่างนี้อะไรนะฮะที่จริงมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าท่านอาจจะผิดในลักษณะนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะว่า โดยที่ท่านถูกลงโทษทันอย่างนี้มีไหมท่าน เขามีครับอันนี้มีฮะคือ พระ อรหันต์ท่านลงโทษกันเองแต่วิธีลงโทษของท่านคือลงโทษให้ไปทำประโยชน ์ ไม่ใช่ลงโทษแบบอื่น ผิดแบบไหนท่านอาจารย์ จะมีตัวอย่างไหมอาจารย์ เช่นพระอรหันต์รูปหนึ่งดูเหมือนว่าท่านไม่ได้มาประชุมในที่ประชุมแล้วทีนี้พระเถระผู้ใหญ่ท่านถือเป็นโอกาสที่จะใช้พระองค์เนี้ยให้ไปเอาเด็กคนหนึ่งมาบวชเพื่อจะได้ทำประโยชน์กับพุทธศาสนาคือพระนาคเกษตรนะครับ ครับ พระนาคเกษตรนะฮะให้ไปทำโทษให้ไปบิณฑบาตให้ไปทำยังไงก็ได้ที่จะให้เอาเด็กนาคเกษตรมาบวชให้ได ้ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าไว้ในประวัติของพระนาคเกษตรนะครับอันนี้ท่านลงโทษกันแบบนี้นะฮะ ครับ โดยให้ทำประโยชน ์ให้ทำประโยชน์ ให้ทำประโยชน ์ให้โดยทำประโยชน์ ก็ไม่ได้ใช่ความผิดโดยเจตนา ไม่ใช่ครับ คร ับ แต่ถ้าเป็นความผิดเพราะกิเลสอะไรนี่ ไม่มี ไม่มี คร ับ แล้วเขาประชุมกันอาจจะอยู่ไกลไม่ทราบ ท่านอยู่ไกลท่านไม่ทราบ ไม่ทราบว่ามีการประชุมกัน ครับ เมื่อท่านไม่มาประชุมทางคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ก็บอกท่านไม่มาประชุมก็ลงโทษ คล้ายๆเป็นการหาโอกาส หาโอกาส ที่จะได้ทำประโยชน์ ที่จะให้ไปทำประโยชน์ว่าพระองค์เนี่ยเหมาะที่จะไปทำประโยชน์อย่างนี ้ แล้วก็ทำทีเป็นลงโทษอะไรทำนองนั้นนะฮะก็เหมือนพระอานนท์นะครับพระอานนท์ตอนเข้าร่วมประชุมทำสังฆทานนะครับ ท่านเป็นพระอรหันต์ ท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็ถูกพระมหากัสสปปรับอาบัติอะไรข ้ อใช่ไหมฮะ คร ับ เขาก็ลงโทษเหมือนกัน แต่พระอรหันต์นี่ท่านดีนะท่านไม่อิดออดท่านยอมรับโดยทฤษฎีเลย ครับพระนนท์ท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่เห็นว่าผิดเรื่องนี้ ท่ านก็อธิบ ายไปเกี่ยวกับเรื่องอาบัติเล็กน้อยใช่ไหมท่านอาจารย์ ทุกกฎทั้งนั้นนะครับ คร ับ ท่านก็อธิบายไปทีละข้อว่าข้อนี้กับผมก็ไม่เห็นว่าผิดแต่ว่าเมื่อสงฆ์เห็นว่าผมควรจะเป็นต้องอาบัติผมก็ยอม ปรงอ า บัติอ๋อครับ ครับ ยอมปรงอาบัติครับ ครับอย่างเช่นว่าเย็บจีวรของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาเท้าหนีบอย่างเงี้ยฮะ อ๋อครับ พระอานนท์เย็บจีวรของพระเจ้าองค์เดียวไม่มีผู้ช่วยท่านก็มือหนึ่งก็ถือเข็ม แล้วก็จับผ้า แล้วก็จับผ้าแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรหนีบก็เอาเท้าหนีบ ก็แล้วจริงๆเราเวลาเย็บผ้าสมัยเป็นเนรเป็นพระก็ทำอย่างนั้นเหมือนกัน ครับเอาท่ามีจีวรของพระพุทธเจ้า ครับ สมากัสสปบอกว่าอนนท์ทำอย่างนี้ไม่สมควรปรับอาบัติ ครับ ไม่เคารพแค่ไม่ท่านอาจารย์หรือยังไง ท่านว่าอย่างนั้นนะครับท่านว่าอย่างนั้น คือไม่สมควรจะทำอย่างนั้น ไม่สมควรแค ่ไม่ควรใช้เท้ากัน ไม่ควรจะใช้เท้าหนีบจีวรของพระตถาคต อ๋อครับ เพราะนั้นก็ปรับอาบัติพระอนนท ์ครับ ว่าให้ผู้หญิงไปถวายบังคมพุทธศรีละก่อนเพื่อพระอานนท์ท่านก็บอกว่าก็ผู้หญิงจะได้กลับไปบ้านไป จะรีบท ำอาหารให้สามีหรือพ่อแม่จะทำแล้วก็เลยให้ผู้หญิงไปถวายบังคมก่อนร้องไห้น้ำตาเปื้อนพระพุทธสรีระอะไรข้อนี้อานนท์ทำไม่สมควรเป็นอาบัติทุกกฎ คร ับก็ปรับอาบัติพระอานนท์ทีละข้อทีละข้อโดยที่สุดแม้แต่ไม่ได้ทูลพระพุทธเจ้าให้อยู่ตลอดหนึ่งกัป ทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงให้นัยยะแล้วพระอานนท์ก็ไม่ได้ทูลก็ปรับอาบัติข้อนี้เหมือนกันนะครับ แม้แต่ที่ไม่ทูลถามว่าอาบัติเล็กน้อยนะแค่ไหน อาบัติเล็กน้อยที่ว่านั่นคืออะไร คืออะไร ทรงอนุญาตให้ถอนได ้ครับ พระอานนท์ก็ไม่ได้ทูลถาม ก็เรียกว่าพระอานนท์ได้ถูกปรับอาบัติหลายตอน หลายข้อครับ หลายข้อ ทีนี้มองอีกแง่หนึ่งก็คล้ายๆว่าพระมหากัสสปท่านต้องการจะให้เห็นความสำคัญของสงฆ์นะครับเพราะท่านเป็นพระเทระผู้ใหญ่อยู่พระนนท์ก็เคารพท่านมากเคารพพระมหากัสสปมาก พระมหากัสสป ก็รักพระนนท์มาก ในช่วงที่หลังพุทธปฏิภาณเนี่ยหรือว่าก่อนที่จะพุทธปฏิภาณพระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็นอกจากจะเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เคารพยำเกรงพระมหากัสสปะ ใช่ครับ กันทั้งนั้นน่ะนะ ใช่ครับเคารพทั้งนั้นแหละครับ เพราะท่านเป็นพระเถระซึ่งอาวุโสอายุมากกว่าพระพุทธเจ้า อายุมากแล้วทีนี้สําคัญคือพระพุทธเจ้าทรงยกย่องมากนะครับว่ามีวิหารธรรมเสมอด้วยพระองค์ ทีนี้ก็ข้อเขียนของเมตตานันโธเขาบอกว่าพระมหากัสสปะฉวยโอกาสยึดอํานาจ เพราะฉะนั้นเข้าใจผิดนะ ครับ ท่านเมตตานันโธเข้าใจผิดทั้งเรื่องนะครับ คร ับ ตั้งแต่ต้นจนตลอดที ่ตั้งแต่บรรทัดแรกที่เขียน ตั้งแต่เขียนมาผมอ่านดูตลอดแล้วนะครับ คร ับ แล้วก็ทำบันทึกไว้เป็นตอนๆ ครับ ก็สรุปว่าท่านเมตตานันโธ เข้าใจผิดทั้งเรื่องครับ ที่แสดงความเห็นออกมาเข้าใจผิด เมื่อกี้นี้ก็เราวิจัยกันนะอาจารย์นะครับบอกว่าข้อเขียนนี้ไม่น่าจะเป็นข้อเขียนของพระในพุทธศาสนาน่าจะเป็นข้อเขียนของฝรั่งท่านเมตตานันโธน่าจะวิจารณ์ในลักษณะอย่างนี้ ท่านเข้าใจผิดนะครับ ครับครับ วันนั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ผมก็บังเอิญเปิดวิทยุขึ้นหนึ่งฟังนะฮะ อ๋อครับ เขาก็นิมนต์ท่านมาสัมภาษณ ์ครับครับ ท่านก็ยังยืนยันเรื่องว่าเรื่องกับที่ว่าอยู่ได้ถึงหนึ่งกับนี่หมายถึงว่าสิ้นโลก สิ้นโลก ท่านก็ยังยืนยันผมยังอัดเทปไว้เลย ครับ ครับท่านยืนยัน แสดงว่าท่านก็ไม่ได้ไปอ่านอัตถกถา แล้วกับก็มีสองอย่างมันกับอายุคนก็กับอายุโลกกับอายุคนก็ร้อยปีร้อยยี่สิบปีท่านไม่เข้าใจเรื่องนี ้ก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีนะ ท่านก็ผมก็ลองฟังดูซิว่าท่านจะพูดออกมาอย่างไรก็ยืนยันว่าหมายถึงกับอายุโลกพระพุทธเจ้าจะทรงดำรงอยู่จนถึงสิ้นโลกมันไม่ใช่ครับ ความคิดอย่างนี้เหมือนกับความคิดกับบางศาสนาที่ว่านิรันดรเนี่ยนะฮะ ครับ ครับซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่ คร ับ ไม่ใช่ไม่เข้าใจผิดนะครับ เข้าใจผิดหมด เข้าใจผิดทั้งเรื่องนะคร ับคือไม่ไปดูซึ่งภาษาปัจจุบันเขาเรียกปริบทนะอาจารย ์ ปริบทซึ่งข้อความอะไรซึ่งของเราเนี่ยถ้าหากว่าในตัวพระไตรปิฎกไม่เข้าใจก็ให้ไปดูอรรถกถา ดูอรรถกถา ครับ นี่จะเห็นด้วยกับอรรถกถาหรือไม่นั่นดูอีกเครื่องหนึ่ง ครับในเมื่อในอรรถกถาได้แบ่งว่ามหากัปปะนี่มหากัปปะนี่หมายถึงสิ้นโลกอายุกัปปะนี่หมายถึงอายุคนในยุคนั้น ใช่ครับ ครับ ใช่ครับ นั่นแสดงว่าท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือว่าท่านไม่อ่าน ไม่เข้าใจครับ คือ คนที่ไม่เรียนมาทางนี้โดยตรงแล้วก ็ไปหนักทาง เรียนมาทางอื่นมากๆบางทีก็เผลอนะครับไม่เข้าใจภาษาไม่เข้าใจความหมายอะไรของท่านนะครับเข้าใจอย ่ างแม้แต่เรื่องที่พระเจ้าไปนิพพานในป่าอะไรนี่ก็ยังวิเคราะห์อะไรผิดว่าน่าจะเป็นในวังของมันละกษัตริย์หรืออะไรมันไอ้ที่สารวโนทยานเนี่ยที่มีสารวันเนี่ยครับมันเป็นที่แวะเวียนมาพักของมันละกษัตริย์ อยู่เสมอก็ต้องมีที่พักที่อะไรอยู่บ้างนะครับ ครับ มีที่พักที่อะไรอยู่บ้าง อาจจะต้องมันยังไงก็ต้องห้องน้ำห้องท่าที่พักเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวที่พักคนงานที่